جزا الله خيرا شيخنا على ما ألقى على مسامعنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. الله من بخير شيخيته وتكن على ياله لتسكليزيشا كتكملين يا الله نسنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم لأقوال سلفنا وليوبيتا إن شاء الله تكن نمودك ونفوبي yamekuja baadhi ya maswali, lakini biidhnillah tutauliza maswali matatu kisha tutasali. Swali la kwanza anasema muulizaji, ahsanallahu ilaykum wa athabakum wa nafa'a Allahu bi'ilmikum, nilipi jibu kwa asemaye kuwa tauhid haigawanyiki, yani katika rububia, uluhia na asma wa sifat, na kwamba hakuna ijtihadi katika tauhid, na kuwa hakuna dalili ya kwamba Allah na mtume wake wamegawanya kwa kauli ya moja kwa moja, hivyo mgawanyo huu ni uzushi. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Naam, ni kweli kwamba hakuna aya wala hakuna hadith ya mtume sallallahu alayhi wa sallam inayoigawa tawhid katika magawanyo makuu matatu: tawhidu rububia, tawhidu uluhia na tauhidu al-asma'i was-sifat. Tauhidu ar-rububiyya ambayo ni kumpokesha Allah katika matendo yake. Tauhidu al-uluhiyya ambayo pia huitwa tauhidu al-ibada au tauhidu al-irada au tauhidu al-qasdi. Na mfano majina kama hayo aliyotaja Sheikh Suleiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala, na tauhidu al-asma'i was-sifat. Hakuna aya inasema hizi ni aina tatu za tauhid, kama ambavyo hakuna hadithi inasema hizi ni aina tatu za tauhid, kama ambavyo hakuna aya inasema hizi hapa ni shurutu salah, hizi hapa ni shurutu albay', sharti za kuuza na kununua, hizi hapa ni sharti za sala. Lakini je, ulama hawakutuandikia katika kutub alfiqh shurutu salah? Hawakutuandikia shurutu alhajj? Hawakutuandikia shurutu an-nikah? Wametuandikia. Wamezitoa wapi? Wamezitoa wapi? Kwa hiyo ukipata jawabu wapi wamezitoa, basi huko huko ndipo walipotoa ulama aina tatu za tauhid. Kwa maana ya wamezitoa aina tatu za tauhid katika kitabu Allah, kadhalika katika sunna ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kama walipotoa ahlul ilm shurutu salah na shurutu nikah wa shurutu albay', na wao wamepewa kibali na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza kufanya istinbat na kutoa faida na tija za ilmu kutoka katika kitabu, kutoka katika sunna. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah anasema yastambitunahu minhum, hapa kuna istimbat, faida za kiilmu wanazozitoa ahlul ilm kutoka katika nusus. Wanasoma hadith wakiangalia hii, wanasema hii tuiteni sharts. Mfano mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adlin, hakuna ndoa, hakuna ndoa itakayokuwa imeswihi isipokuwa ile ambayo itafungwa ndoa hiyo na wali wa kisharia na itahudhuriwa na mashahidi wawili waadili. Manake ndoa itakayofungwa na asiye kuwa wali haipo. Wakasema ulama hili ni shams, wakaandika katika shurutu nikah, katika sharti za ndoa ni lazima aozeshe wali wa binti. Kwa kusema hii ni sharti, hii sio hadith, ni uelewa wa ahlul ilm na nguvu waliopewa ya kufanya istimbat, istimbat ambayo Allah kaizungumza juu yao kwenye Qur'ani yake kwamba hawa ndio ambao watafanya istimbat, na istimbatati zao hazikhalif, zinaendana na usawa. Mfano kusema alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmani ar-Rahim maliki yaumiddin, Hapa ulama wanatoa vitu vitatu. Wanavitoa vitu vitatu. Wanaziita kuwa ni nguzo za ibada. Kwa anayefanya ibada lazima awe nazo nguzo hizo. Awe na mahaba. Wameitoa wapi mahaba kama ni nguzo? Ukisema alhamdulillah rabbil alamin. Na wana uchambuzi wao. Kama ukisema alhamdulillah, sifa zote njema zinamstahiki Allah. Sifa njema zinamstahiki Allah. Allah ndiye aliyenipa mimi pumzi nikapumua. Napumua mimi, hii pumzi kanipa Allah. Allah ndiye aliyenipa uoni ninaona, macho kanipa Allah. Allah kanipa usikivu nasikia. Allah kanitengezea hali nzuri ya kuishi, hewa. Kanipa vyakula, ananitolea mimea, naweka punje moja, ananitolea shuke. Ninakula. Kwa sifa zote njema zinamstahiki yeye. Bila shaka mwenye hizi sifa njema anastahiki kupendwa. Na ndio maana mtu anampenda aliyemfanyia ihsan. Bali huenda akawa ni mtumwa wake. Kwa sababu nyoyo zimeumbiwa kumpenda anayezitendea wema. Kwa hiyo wanasema ulama katika alhamdulillah kuna almahabba. Waja wampende Mola wao. Kwa nini? Kwa sababu jamiul mahamid, sifa zote njema zake yeye, milkan wa istihqaqa. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Wakatoa kama Ar-Rahmani Ar-Rahim, hapa pana majina yake Allah na kuna sifa zake. Katika sifa zake Allah anawahurumia waja wake. Na sisi tunahitaji huruma za Mola wetu. Hakuna ambaye hahitaji huruma za Mola wake. Hapa pana Ar-Raja, nao pia ni nguzo. Kwa hiyo unampenda, kisha kuna Ar-Raja, kumtaraji. Kumtaraji kwa mazuri. Unamtarajia Mola wako kwa mazuri. Hii nayo ni nguzo. Kwa hiyo kuna nguzo ya mahaba, kuna nguzo ya kumtaraji Mola wako. Maliki yaumiddin, yeye ndiye anayemiliki siku ya malipo. Siku ya malipo ni siku ya kiyama. Siku ya kiyama, mimi nimeambiwa kwenye Qur'ani ikoje? Nimeambiwa yauma yafirru almar'u min akhihi. Siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, atamkimbia mkewe na watoto wake, atamkimbia baba yake na mama yake. Siku ambayo mwenye ujauzito hata kama haujatimu wakati wake na muda wake atajifungua. Siku ambayo mtoto mdogo atatoka mvi. Siku ambayo majabali yatapeperushwa. Siku ambayo mbingu itapasuka pasuka na nyota zitaanguka. Hii siku ni adhimu na tisha. Kwa hiyo katika maliki ya umidin kuna al-khawf, kuna hofu. Hizi ni nguzo tatu katika kila ibada, lazima zipatikane. Umwabudu Allah kwa kuwa unampenda. Umwabudu Allah kwa kuwa unataraji pepo yake iko kwenye Ar-Rahman Ar-Rahim. Unamwabudu Allah kwa kuwa unaogopa adhabu zake maliki ya umidin. Nguzo tatu za ibada. Na nasema al-ilm, hizi ni sawa sawa. Nguzo ya kwanza na nguzo ya kwanza ni sawa sawa na mabawa mawili ya ndege. Al-mahabba wal-raja. Hofu iko kwenye moyo pia. Hofu ni moyo. Huyo ndege ambaye hana moyo, hana mabawa mawili, hawezi akapuruka. Kadhalika mtu kuelekea kwa Mola wake, lazima awe na hofu, lazima awe na upande wa mahabba, na awe na upande na wa ar-raja, kumtaraji Mola wake, kumtarajia Mola wake kwa mazuri. Tunamwabudu Mola wetu sio kwa kumuogopa tu. Na haya yamefanywa na baadhi ya watu, wamesema hivyo. Tunamwabudu Mola wetu kwa kuwa tunamuogopa tu. Tunamwabudu Mola wetu kwa kuwa tunampenda. Tunamwabudu Mola wetu kwa kuwa tunamtaraji. Tunamwabudu Mola wetu kwa sababu tunamuogopa kwa adhabu zake. Mambo matatu ndiyo yanayotakikana yawe katika ibada zako zote. Haya wameyatoa ahlul ilm. Wapi? Wameyatoa kwenye suratul Fatiha. Kwa nini? Kwa istimbat na nguvu ya kudadavua mambo waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kadhalika aksamu tauhid al-thalath zote zipo katika suratul Fatiha. Aina tatu za tauhid ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma' was-sifat zipo katika suratul Fatiha. Atazijua anayezijua, wajahilaha man jahilaha. Kama ambavyo hakuna aya inayosema hizi ni shurutu nikah, na nyinyi mnayosema hayo navyo vitabu vya fiqh na mnawasomesha watu shurutu nikah, wapi mmezitoa shurutu nikah? Hakuna aya wala hadithi. Kwa hiyo mlipozitoa hizo ndipo walipozitoa hawa tauhidi kwa aina zake tatu. Wallahu a'lam.